श्री कलिक पुराण में 12वें अध्याय में राजा शशि ध्वज बोला कि हे राजाओ, जिनके आश्चर्य के कर्म वर्णन करने योग्य हैं, ऐसे भक्तों का और भक्ति का महत्व मैंने तुमसे कहा, कहिए अब क्या वर्णन करूं। ये सुनकर के राजे बोले कि हे राजन, तुम विष्णु भगवान जी के परम भक्त हो और सदा सब प्राणियों का कल्याण करने के उद्योग में लगे रहते हो। अहिंसा आपका परम धर्म है, फिर आप हिंसा आदि दोष करने में क्यों प्रवृत्त हुए, ये कहिए। हमने देखा है कि प्रायः साधु पुरुष प्राणों से, बुद्धि से, धन से और वाक्य से विषय में लिप्त हुए जीवों का हित करते हैं। ये सुनकर के राजा शशि ध्वज बोला कि सत्य राज्य तमो रूप जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उससे ही द्वैत भाव की प्रतीति होती है। ये प्रकृति ही काम रूपनी अर्थात संकल्प विकल्प रूप है। इस प्रकृति से ही चारों वेद और तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं। जो विषयों की अभिलाषा करने वाले कामी पुरुष हैं, उनके लिए वेद ने त्रिलोकी के धर्म नियत करके अधर्म का नाश करने को भक्ति उत्पन्न कर दी है। वेद के परांगत वात्स्यायन आदि ऋषि और मनुष्य वेद की आज्ञा के अनुसार उन सर्वेश्वर विष्णु भगवान के अर्थ यज्ञ आदि करते हैं। मैंने भी उस वेद की आज्ञा के अनुसार धर्म कर्म करने में तत्पर होकर के युद्ध किया, अर्थात मैंने वेद के तात्पर्य के अनुसार आताई मारने को आते हुए शत्रु के साथ युद्ध किया। सब वेदों के तात्पर्य को जानने वाले परम चतुर वेद व्यास जी ने, महाराज जी ने कहा है कि अवध्य अर्थात मारने के अयोग्य पुरुष का वध करने में जैसा पाप है, वध्य अर्थात मारने योग्य पुरुष की रक्षा करने में भी वैसा ही पाप होता है। ऐसा करने पर इतना अधर्म होता है कि जिसका प्राश्चित नहीं हो सकता। इस कारण संग्राम में आपकी दुर्जय सेना का संहार करके धर्म सतयुग और कलिक जी को लेकर के चला आया। मेरे विचार में यह भक्ति ही सर्वोत्तम है, इस विषय में आपका क्या विचार है सो कहो, तब मैं वेद की आज्ञा के अनुसार उत्तर दूंगा। सब जगह विष्णु भगवान ही है, यह सिद्धांत यदि ठीक है तो कौन किसका नाश करता है, अर्थात कोई किसी का नाश नहीं करता है और ना कोई नष्ट होता है। मारने वाला भी विष्णु रूप है और जो मारा जाता है वह भी विष्णु रूप है। इस कारण ना किसी ने मारा और ना किसी का वध हुआ। वेद की आज्ञा है कि युद्ध में और यज्ञ में वध करना हिंसा में नहीं गिना जाता। महर्षियों ने और 14 मनुओं ने ऐसा ही वर्णन किया है। मैंने भी इसी प्रकार युद्ध के द्वारा और यज्ञ के द्वारा विष्णु भगवान जी का पूजन किया है। इस प्रकार भक्ति माया का अवलंबन कर सेव्य सेवक भाव से पूजन करके भक्त पुरुष सुखी होता है और किसी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सुन राजे बोले कि हे राजन शशि ध्वज, निमि राजा ने गुरु वशिष्ठ के शाप से देह त्याग किया था, परंतु उस कर्मों के भोगने के स्थान रूप शक्ति में, शरीर में उस राजा निमि को किस कारण वैराग्य हुआ, अर्थात यज्ञ के अंत में देवताओं ने प्रसन्न होकर के उनके शाप से छुड़ा दिया था और देह में प्रवेश करने की आज्ञा दी थी, फिर किस कारण राजा निमि ने त्यागे हुए देह में प्रवेश करना स्वीकार नहीं किया। और सुनने में आया कि महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य निमि राजा के शाप से देह को त्याग दिया और फिर ग्रहण कर लिया। हे राजन, भक्त पुरुष मुक्त हो जाता है, उस मुक्त पुरुष का फिर जन्म कैसे हो सकता है? इस विषय में भगवान जी की माया को जानना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी अति कठिन है। यह माया अनेक प्रकार के इंद्रजाल के समान संसार को सदा मोह में डाले रखती है। उत्तर देने में परम चतुर राजा शशि ध्वज उनका ये वाक्य सुनकर के भक्ति से भरे हुए हृदय में प्रसन्न होकर के बोला, शशि ध्वज बोला कि तीर्थ क्षेत्र आदि के दर्शन के फल से अनेकों जन्मों के अनंतर देव के अनुग्रह से जीव को साधु पुरुषों का संग मिलता है। साधु पुरुषों का संग होने से ही ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। फिर वह भक्त पुरुष विष्णु लोक में जाकर के आदर युक्त चित्त से भगवान जी का भजन करता है। इस प्रकार जीव अनुपम वस्तुओं का भोग करके संसार में भक्त होता है। जो पुरुष रजोगुणी होते हैं वे नियम से कर्म अनुष्ठान करके सदा श्री हरि का पूजन करते हैं और सदा हरि नाम का गान करते हैं तथा सदा ही श्री हरि के रूप का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के अवतारों की लीला करते हैं, एकादशी आदि हर एक वर्ष पर्व में व्रत धारण करते हैं, उत्सव करते हैं, भगवान जी की भक्ति और पूजन के कार्य में ही सदा आनंदित रहते हैं, ऐसे भक्त पुरुष इस प्रकार के शुभ कर्मों के फल प्रत्यक्ष भोगते हुए मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। भक्त पुरुष स्वर्ग के भोग को भी भोग करके फिर जन्म ग्रहण करके श्री हरि की भक्ति करते हैं। भक्त पुरुष भी श्री हरि के दूसरे रूप होते हैं। संपूर्ण क्षेत्र और तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, सदा धर्म कार्य करने में तत्पर रहते हैं, सारा असार पदार्थ को भली प्रकार जानते हैं और उसके ही सेव्य सेवक रूप दो मूर्ति हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ था, उसी प्रकार उनके भक्त भी समय समय पर अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार वह श्री कृष्ण भगवान जो भक्तों के नेत्रों में निमेश रूप से स्थित रहते हैं, यह उनकी लीला मात्र है। विशिष्ट जी ने जो मुक्त होकर भी शीर धारण किया उसका भी कारण यही है। हे राजाओं, ये भक्ति और भक्तों का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसको सुनकर के तत्काल मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं को सुख और आनंद की वृद्धि होती है। राग द्वेष आदि सब दोष दूर हो जाते हैं और माया मोह आदि का नाश होता है। त्रिलोकी के निवासी वेद व्यास आदि भक्तिमान मुनिगण वेद पुराण और अनेकों शास्त्रों की निर्मल व्याख्या रूप अमृत के समुद्र को मथ करके उसमें से निकले हुए संसार बंधन से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति रूप ताजे और स्वच्छ मक्खन को प्राप्त होकर के त्रिलोकी में श्री कृष्ण भगवान के समान हो गई। 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। सोजे कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रसन्न चित्त राजा शशिध्वज सभा में स्थित पुरुषों के समीप इस प्रकार अपना वृत्तांत वर्णन करके हाथ जोड़ करके कलिक भगवान से कहने लगे। राजा शशिध्वज बोला कि हे हरे, तुम त्रिलोकी के नाथ हो, ये सब राजे आपके आश्रित हैं और इन राजाओं को तथा मुझे आप अपना आज्ञाकारी समझिए। मैं अब मुनियों के प्रिय श्री हरिद्वार में तपस्या करने जाता हूं। ये सब मेरे पुत्र पौत्र आदि आपके ही आश्रित हैं, आप ही इनका प्रतिपाल करेंगे। हे देव देव, मेरी जो इच्छा है वे आप जानते ही हैं। पहले अवतार में आपने जामवान और द्विध वानरों का वध किया था, वह भी आपको स्मरण ही है। जब राजा शशिध्वज ये कथा कहकर के स्त्री सहित जाने को उद्यत हुआ, उस समय कलिक भगवान जी ने लज्जा के कारण मुख नीचे को कर लिया। उस समय राजे लोग इसका कारण जानने की इच्छा से कहने लगे कि हे नाथ, राजा शशिध्वज में ये क्या बात कही और आपने उसको सुनकर के मुख नीचे को क्यों कर लिया? ये हमसे कहकर के आप हमारे संदेह को दूर करिए। ये सुनकर के कलिक जी बोले कि हे राजाओं, आप इस शशिध्वज राजा से इसका कारण पूछो, यही तुम्हारा संदेह दूर करेगा, क्योंकि ये परम ज्ञानी और मेरा परम भक्त है। राजे लोग कलिक जी की ये बात सुनकर के उनकी आज्ञा के अनुसार संदिग्ध चित्त होकर के राजा शशिध्वज से फिर कहने लगे। राजे बोले कि हे शशिध्वज, आप परम बुद्धिमान और राजा हो, तुमने इस समय क्या बात कही और तुम्हारी बात को सुनकर के कलिक जी ने मुख नीचे को क्यों कर लिया? ये सुनकर के राजा शशिध्वज बोला कि पहले जिस राम अवतार हुआ था तब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था। मैं लक्ष्मण जी के हाथ से मरने के कारण दारुण राक्षस योनि से छूट गया। अग्निशाला में ब्राह्मण मेघनाथ का वध करने के कारण लक्ष्मण जी के शरीर में एकाएक जर प्रवेश कर गया। उसे लक्ष्मण जी का मूर्छा आदि होने लगी। अश्विनी कुमार के वंश में उत्पन्न हुए वैद्यवर द्विध नामक वानर ने लक्ष्मण जी को अति व्याकुल देख करके एक मंत्र सुनाया और उस मंत्र को लिख करके तत्काल श्री रामचंद्र जी के सामने ऊपर के स्थान में स्थित होकर के लक्ष्मण जी को दिखाया। लक्ष्मण जी उस मंत्र लिखे हुए पत्र को देख करके जर रहित और बालयुक्त हुए। फिर लक्ष्मण जी ने उस द्विज नामक वानर से कहा कि हे द्विज, तुम वर मांगो। ये बात सुनकर के द्विध हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं ये वर मांगता हूं कि आपके हाथ से मेरा मरण हो और इस वानर योनि से छोड़ जाऊं। यह सुनकर के लक्ष्मण जी बोले कि मैं दूसरे जन्म में बलराम रूप में अवतार लूंगा, उस समय मेरे हाथ से तेरी वानर योनि छूट जाएगी। समुद्र स्योतरे तीरे द्विदो नाम वानरा, अर्थात समुद्र के उत्तर तट पर द्विध नाम वानर है। इस प्रकार लिखे हुए मंत्र को जो पुरुष देखेगा उसका एकाएक प्रतिदिन आने वाला ज्वर दूर हो जाएगा। जो पुरुष इस मंत्र को ताड़ के पत्र पर लिख करके अपने घर के दरवाजे पर लगावेगा और जो उसे देखेगा उसका एकाएक ज्वर दूर हो जाएगा। द्विध वानर लक्ष्मण जी से ये वरदान पाकर के निरोगता पूर्वक बहुत समय पर्यंत जीवन धारण करता रहा। फिर बहुत काल के अनंतर बलराम जी के शस्त्र से मर करके वानर यानी से छूट गया। इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार सूर्य के पुत्र लोमहर्षण नमेश्वरन में बलराम जी के अस्त्र से मरने को प्राप्त हुई। हे राजाओं, पहले जिसमें विष्णु भगवान जी ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय जब उन्होंने अपने तीन चरणों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था, तब जामान ने उनके ऊपर को उठे हुए चरण की परिक्रमा की थी। वामन भगवान जी ने मन को समान उसका वेग देख करके हृदय में विस्मय मान करके कहा था कि हे ऋक्षपते, तुम बड़े बलवान हो, मुझसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी के इस अंश से उत्पन्न हुआ जामान ये बात सुनकर के प्रसन्न हुआ और बोला कि मुझे ये वरदान दो कि आपके चक्र से मेरा मरण हो। वामन भगवान जामान के इस कहने को सुनकर कहने लगे कि मैं जिस समय कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब मेरे चक्र से तुम्हारा मस्तक कटेगा, तब तुम मुक्ति पाओगे। अतः जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तब मैं सत्राजित नामक राजा हुआ। मैं सूर्य की आराधना किया करता था। उस समय मुझसे मणि के कारण श्री कृष्णचंद्र को कलंक लग गया। मेरे छोटे भ्राता का नाम प्रसेन था। एक सिंह ने मणि के कारण मेरे छोटे भ्राता को मार डाला। मैं सिंह भी मणि के कारण जामान से मारा गया। परम तेजस्वी श्री कृष्ण भगवान कलंक से भयभीत होकर के मणि की खोज करने लगे। फिर एक गुफा में जामान के साथ उनका संग्राम हुआ। उस समय जामान ने अपने प्रभु को पहचान लिया और श्री कृष्ण भगवान के चक्र से उसका मस्तक कटा। जामान लक्ष्मण के सहित श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करते करते प्राणों को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त हो गया। परंतु उस ऋक्षराज जामान ने श्री कृष्ण चंद्र की नव दूर्वा दल श्याम मूर्ति का दर्शन करके उनको मणि और साथ में अपनी जामती नामक कन्या दी। श्री कृष्ण ने जामती को लिए हुए द्वारका में आकर के मुझे सभा में बुलाया और उन्होंने महर्षियों को दुर्लभ वह मणि मुझे दे दी। उससे मैंने अत्यंत लज्जित होकर के वह मणि और सत्यभामा नामक अपनी कन्या श्री कृष्णचंद्र को अर्पण की। श्री कृष्णचंद्र जी ने भी दोनों की अति सुंदरता देख करके ग्रहण कर लिया। कुछ दिनों के अनंतर प्रभु श्री कृष्ण मेरे पास मणि रख करके सत्यभामा को साथ में लिए हुए हस्तनापुर को गए। जब श्री कृष्णचंद्र हस्तनापुर को चले गए तब षड्धन्वा नामक राजा ने मेरा वध करके मणि ले ली। इस कारण ही भगवान ने पहले अवतार में जो जो चरित्र किए थे वे मुझे सब मालूम है। मैंने श्री कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, इस कारण उस जन्म में मेरी मुक्ति नहीं हुई। इस कारण मैं इस जन्म में कलिक रूप परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को सत्यभामा रूप अपनी रमा नामक कन्या देकर के श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने भी इच्छा की थी कि सुदर्शन चक्र के से मेरी मृत्यु हो, सो कलिक भगवान जी के साथ संग्राम में मृत्यु होने से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा जान करके मैं युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ था। जगतपति प्रभु कलिक भगवान इस प्रकार ससुर का वध सुनकर धर्म के भय से और लज्जा से नीचे को मुख करके बैठ के अति आश्चर्यकारक अपूर्व परम रमणीय इस उपाख्यान को सुनकर के सभा में बैठे हुए राजे लोग अचंभे में हो गए और परम आनंद को प्राप्त हुए। महर्षिगण कलिक भगवान के गुणों से आकृष्ट चित हो गए। श्रीमान राजा शशिध्वज के कहे हुए इस उपाख्यान को जो कोई श्रवण करेगा वह सुखी धनवान परम यशस्वी और मोक्ष का पात्र होगा। 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। 14वें अध्याय में सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, कंतर महातेजस्वी कलिक भगवान अनेकों प्रकार की चर्चाओं वार्ताओं से ससुर शशि ध्वज को प्रसन्न करके राजाओं सहित चले गए। राजा शशिध्वज भी कल एक भगवान से यथेष्ट वर पा करके माहेश्वरी महामाया की स्तुति करके माया रूपी फांसी से छूट करके अपनी प्रीतमा स्त्री सहित वन को चला गया। तंतर कलिक भगवान अपनी सेनाओं के समूह सहित कांचनी नामक नगरी में गए। वह नगरी पर्वत और किले से घिरी हुई तथा विष की वर्षा करने वाले सर्पों से रक्षित थी। अधर्मी राजाओं को जीतने वाले विष्णु रूप कलिक भगवान अपनी सेनाओं सहित उस कठिन किले को तोड़ करके बाणों के द्वारा विष की वर्षा करने वाले सर्पों का संहार करके उस नगरी में घुस गए और देखा कि वे पूरी अनेकों प्रकार की मणि और स्वर्ण की ढेरियों के समान शोभायमान थी। उस नगरी के हर एक स्थान में नाग कन्या रहती थी, बीच बीच में कल्प वृक्ष शोभा पा रहे थे, परंतु वहां मनुष्य एक भी नहीं था। करी भगवान ये संपूर्ण अद्भुत वृतांत देखकर हंसते हुए राजाओं से कहने लगे कि देखो, ये सर्पों की पुरी है और कैसी रमणीय है। ये स्थान मनुष्यों को भयदायक है, इसमें केवल नाग कन्या रहती है। कहो, इस नगरी में आगे को चले या नहीं। लक्ष्मीपति प्रभु श्री हरि और राजाओं में ने सम्मति की, परंतु इस विषय में क्या करना चाहिए सुनिश्चय नहीं कर सके। तब तो चिंता करने लगे। इस समय आकाशवाणी हुई कि इस नगरी में सेना सहित प्रवेश करना उचित नहीं, क्योंकि इसके भीतर रहने वाली विष कन्या की दृष्टि पड़ते ही एक आपको छोड़ करके सबका प्राणांत हो जाएगा। करेक भगवान ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के शीघ्र ही हाथ में तलवार ले घोड़े पर सवार हो गए और शुक को साथ में लेकर के अकेले ही चल दिए। कुछ दूर जाकर के वीर करिक भगवान ने एक अपूर्व कन्या देखी, जिसको देख करके धैर्यवान ज्ञानियों का भी धैर्य जाता रही। मैं परम रूपवती कन्या रमानाथ करिक भगवान को देख करके कहने लगी। विष कन्या बोली कि इस जगत में बड़े बड़े पराक्रमी सैकड़ों राजे तथा और भी अनेकों मनुष्य मेरे दृष्टिपात से क्षीण शरीर होकर के काल के गाल में चले गए। इस कारण ही मैं अत्यंत दुखी हूं, क्योंकि मुझे देवता दैत्य मनुष्य आदि किसी के साथ अपना प्रेम होने की आशा नहीं है। इस समय मैं आपके दृष्टिपात रूप अमृत से सींची हुई सी हुई हूं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। इस संसार में मैं विष दृष्टि दीना और अत्यंत दुर्भाग्यवती हूं। आपकी दृष्टि अमृत के समान है। मैंने ऐसी कौन तपस्या की थी जिससे आपके साथ समागम हुआ। यह सुनकर कलिक भगवान बोले कि हे शुश्रोणी, तो कौन है, किसकी कन्या है, तेरी ऐसी दशा किस कारण से है, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तेरी दृष्टि विष वर्षाने वाली हो गई। यह सुनकर के विष कन्या बोली कि हे महामते, मैं चित्रग्रीव नामक गंधर्व की स्त्री हूं। मेरा नाम सुलोचना है। मैं अपने पति के चित्त को परम प्रसन्न रखती थी। एक समय मैं अपने पति के साथ विमान में बैठ करके गंधमादन की कुंजों में गई और एक पत्थर की शिला पर बैठ करके विहार आदि करने लगी। उस समय मैंने तहां यक्ष मुनि को विकृत और आतुर देख करके रूप यौवन के गर्व से कटाक्ष पात्र करके उपहास्य किया। महर्षि यक्ष मुनि ने मेरे मुख से उन तिरस्कार युक्त अप्रिय उपहास के वचनों को सुनकर के क्रोधित हो मुझे शाप दे दिया। उस शाप से ही मैं विष दृष्टि हो गई हूं। तंत्र मुझे सर्प की रक्षा की हुई, इस कांचनी नामक नगरी की नागनियों में डाल दिया। अत्यंत भाग्यसीन मैं पति से हीन होकर के दृष्टि से विष वर्षाती हुई यहां अकेली ही रहती हूं। मैं नहीं जान सकती कि मैंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जो मुझे आपका दर्शन हुआ। आपके दर्शन से अब मैं शाप से छूट गई और इस समय मेरी दृष्टि भी अमृत वर्षनी हो गई। अब पति के पास जाती हूं, देखो कैसा आश्चर्य है। साधु पुरुषों की प्रसन्नता की अपेक्षा शाप अधिक कल्याण करता है, क्योंकि ऋषि का शाप होने के कारण शाप से छूटते समय मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ। वह विषकन्या इस प्रकार बातें करके सूर्य के समान तेजो युक्त विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चली गई और कलिक भगवान ने महामती नामक राजा को उस कांचनपुरी का स्वामी बना दिया। महामती का पुत्र अमर्ष हुआ, अमर्ष का पुत्र धीमान शास्त्र नामक हुआ, उसका पुत्र परम सिद्ध असी नामक हुआ, जिसके वंश में ब्रिहनल नाम वाले राजाओं की उत्पत्ति हुई। उस राज सिंह को मरु को अयोध्यापुरी का राज तिलक देकर के श्री हरि मुनियों को साथ में लिए हुए मथुरापुरी में गए और उन महाप्रभु ने राजा सूर्य केतु को उस मथुरापुरी के राज्य में अभिषिक्त कर दिया। फिर वारणाव्रत में गए, तहां दिवापी को राजा बना करके उसको अरिस्थल, वृक्षस्थल, माकंद, हस्तनापुर और वारणाव्रत इन पांच देशों का स्वामी बना श्री हरि संबल को चले आए। फिर भ्रातवत्सल श्री हरि ने कवि को, सौम्य प्राज्ञ को पौंड्र और समंत को पुलिंद तथा मगध देश दे दिया। तदंतर जगदीश्वर कलिक भगवान ने अपने गोत्र के पुरुषों को कीकट, मध्य कर्नाटक, आंध्र और ओंड्र सब देश दे दिए। फिर परम प्रतापी कलिक भगवान ने अपने आप संबल ग्राम में निवास करके विशाख युप को कंक देश और कपाल देश दे दिया। फिर उन कलिक भगवान ने द्वारका के अंतर्गत चोल, वरवर और कर्व देश कृतवर्मा आदि पुत्रों को दे दिए और परम भक्ति पूर्वक पिता को धन और रत्न दिए। फिर उसे संबल ग्राम के रहने वाले प्रजा के पुरुषों को सब प्रकार से आनंद देते हुए गृहस्थ आश्रम में रह करके रमा और पद्मा के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। त्रिलोकी में सतयुग छा गया। देवता लोग शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार प्राणियों को फल देते हुए सर्वत्र विचरने लगे। पृथ्वी सब प्रकार के अन्नों से युक्त हो गई। सबके सब लोग हृष्ट पुष्ट हो गए। शठपना, चोरी, असत्य बोलना, झूठा व्यवहार आदि और व्याधि ये सब भूमंडल से नष्ट हो गए। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने में तत्पर हो गए। स्त्रियें मांगलिक कार्य करने लगी। सदाचार परायण व्रत धारण करने वाली पूजा हवन आदि करने में तत्पर और पतिव्रता पन धारण करने वाली हो गई। क्षत्रिय लोग यज्ञ आदि करने लगे। वैश्य लोग विष्णु भगवान जी की पूजा करने में तत्पर होकर के धर्म के अनुसार धन का व्यापार व्यवहार करके जीविका का निर्वाह करने लगे और शूद्र लोग द्विजों की सेवा करने में तत्पर होकर के तथा श्री हरि की कथा का श्रवण वर्णन तथा श्री हरि का पूजन करके काल यापन करने लगे। 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।